NHK वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 16वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है काइदान वो आगत्ते मिगी नी इत्ते कुदासाई, यानी सीढ़ियों से ऊपर जाकर दाई तरफ जाइए। हमारी कहानी की मुख्य पात्र आन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। आज आन्ना अपने दोस्तों के साथ शिंजुकु में किताबों की एक दुकान में आई हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की बातचीत। आज का मुख्य वाक्य है काइदान वो आगत्ते मिगी नी इत्ते कुदासाई, यानी सीढ़ियों से ऊपर जाकर दाई तरफ जाइए। いらっしゃいませ। あの、漫画売り場はどこですか ?2 階です。階段を上がって右に行ってください。 आइए अब आपको बताएं कि यहां क्या बातचीत हो रही है। पहले दुकानकर्मी ने कहा いらっしゃいませ。 यानी आइए। दुकान में ग्राहकों का स्वागत करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम किसी रेस्तरां या दुकान में जाते हैं तो वहां के कर्मी हमारा स्वागत करते हुए कहते हैं いらっしゃいませ। इसके जवाब में आप हल्के से सिर झुका सकते हैं। इसके बाद आन्ना ने दुकान कर्मी से पूछा あの、मांगा उरीबा वा दोको देस्का, यानी माफ कीजिए मांगा वाला हिस्सा कहाँ है। आन्ना को जापानी कॉमिक्स मांगा बहुत पसंद है, इसलिए दुकान में जाते ही उन्होंने सबसे पहले यही पूछा कि मांगा कॉमिक्स कहाँ रखी हैं। आनो का मतलब है माफ कीजिए। किसी को आवाज लगाते समय इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आया मांगा उरीबा, जिसका शाब्दिक अर्थ है मांगा कॉमिक्स बेचने की जगह। इसमें मांगा का मतलब है मांगा कॉमिक्स और उरीबा का अर्थ है बेचने की जगह। वा एक कारक है जो ये दर्शाता है कि उससे पहले आने वाली संज्ञा वाक्य का विषय है। दोको का मतलब है कहाँ। देस वाक्य के अंत में लगता है और विनम्र भाव बताता है, और सबसे आखिर में लगा है का, जो वाक्य को प्रश्नवाचक बनाता है। इसका सुर ऊंचा रखना होता है। आन्ना के सवाल के जवाब में दुकानकर्मी ने कहा निकाई देस, यानी दूसरी मंजिल पर है। निकाई का मतलब है दूसरी मंजिल। इसमें नी का अर्थ है दो या दूसरा और काई का अर्थ है इमारत की मंजिल। दिस वाक्य के अंत में लगता है और विनम्र भाव बताता है। दोस्तों, अगर आपको कहना हो पहली मंजिल तो आप कहेंगे इकाई। मांगा कॉमिक्स कहाँ रखी हैं? ये समझाने के लिए दुकान कर्मी ने आगे कहा काइदान वो आगत्ते मिगी नी इत्ते कुदासाई, यानी सीढ़ियों से ऊपर जाकर दाईं तरफ जाइए। यही आज का मुख्य वाक्य है। काइदान का मतलब है सीढ़ियां। ओ कर्म कारक है, आगत्ते क्रिया, अंगारिमास यानी ऊपर जाना का ते रूप है। क्रिया के ते रूप का उपयोग करके एक के बाद एक होने वाली क्रियाओं को जोड़ सकते हैं। तो इसके बाद था मिगी यानी दाएं, नी एक कारक है जो दिशा दर्शाता है, इत्ते क्रिया इकिमास यानी जाना का ते रूप है, और क्रिया के ते रूप के बाद कुदासाई यानी कृपया जोड़कर आप किसी से कुछ करने का अनुरोध कर सकते हैं। इस वाक्य में एक के बाद एक की जाने वाली दो क्रियाओं यानी सीढ़ियों से ऊपर जाना और दाईं तरफ जाना को जोड़ने के लिए क्रिया आगारिमास यानी ऊपर जाना के ते रूप का इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों, अगर आपको कहना हो पांचवी मंजिल पर जाकर बाईं तरफ जाना है तब आप क्या कहेंगे। बाईं दिशा के लिए शब्द है हिदारी और पांचवी मंजिल को कहते हैं गोकाई। क्रिया आगारिमास यानी ऊपर जाना का ते रूप है आगात्ते, तो सही जवाब है 5階に上がって左に行きます。 आइए अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं। आज का मुख्य वाक्य है 階段を上がって右に行ってください。 यानी सीढ़ियों से ऊपर जाकर दाईं तरफ जाइए। いらっしゃいませ。 漫画売り場はどこですか ?2 階です。階段を上がって右に行ってください。 अब बारी है सेंसे से पूछें हिस्से की, जिसमें इस पाठमाला की सुपरवाइजर प्रोफेसर अकाने तोकुनागा हमें बताती हैं जापानी भाषा की विशेषताओं के बारे में। अब तक के पाठों में हमने सीखा कि कारक नी का इस्तेमाल जगह बताने के लिए भी हो सकता है और दिशा बताने के लिए भी। इसके अलावा भी नी के कई उपयोग हैं। इसे उपयोग करने का तरीका सीखना थोड़ा मुश्किल है, तो आइए आज तोकुनागा सेंसे से सीखें जापानी भाषा के कारक नी के बारे में। तोकुनागा सेंसे बता रही हैं कि जब वाक्य के अंत में उपस्थिति बताने वाली क्रिया लगती है, जैसे कि क्रिया इमास यानी होना, तब कारक नी वो जगह दर्शाता है जहां कोई व्यक्ति या जीव जंतु या वस्तु उपस्थित है, जैसे वाताशी वा एकी नी इमास यानी मैं स्टेशन में हूँ। जब वाक्य के अंत की क्रिया आना जाना बताती है, जैसे कि क्रिया इकीमास यानी जाना, तब कारक नी उस अंतिम स्थान के बारे में बताता है जहाँ क्रिया समाप्त होती है, जैसे वाताशी वा एकी नी इकीमास यानी मैं स्टेशन जाता हूँ या जाती हूँ। कारक नी समय का बिंदु भी दर्शाता है, जैसे कि तिथि या घड़ी का समय। जैसे मान लीजिए हमें जापानी भाषा में कहना है कि आन्ना 10 बजे आएंगी। 10 बजे को जापानी में कहेंगे जूजी, और आना के लिए क्रिया है किमास, तो वाक्य होगा आन्ना वा जूजी नी किमास। कल या अगले सप्ताह जैसे शब्दों के साथ कारक नी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ये शब्द जिस तिथि की तरफ इशारा करते हैं वो वाक्य बोले जाने के समय के अनुसार बदलते रहते हैं। अगर आप कहना चाहते हो आन्ना कल आएंगी, तो इसमें कल के लिए जापानी शब्द है आश्ता, इसलिए वाक्य होगा आन्ना वा आश्ता कीमास। यहाँ आप आन्ना वा आश्ता नी कीमास नहीं कह सकते। कारक नी की बहुत सारी भूमिकाएं हैं, जैसे जैसे नई भूमिकाएं आती जाएंगी उन्हें याद करते जाइएगा। ये था हमारा सेंसे से पूछें हिस्सा। और अब बारी शब्दों की पोटली खोलने की। पाठ के इस हिस्से में हम कुछ ऐसे शब्द सिखाते हैं जो किसी ध्वनि या भाव का अनुकरण करते हैं। ये किसी के सीढ़ियां चढ़ने की आवाज है। इसके लिए जापानी भाषा का शब्द है तोम तोम, और ये है दरवाजा खटखटाने की आवाज। इसके लिए भी जापानी भाषा का शब्द है तोम तोम। अगली आवाज है, दोस्तों ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई रसोई घर में कटिंग बोर्ड पर कुछ काट रहा है। इस आवाज को अभिव्यक्त करने का शब्द भी है तोम तोम। ये था शब्दों की पोटली में से निकला हमारा आज का शब्द तोम तोम। और अब अंत में बारी आन्ना के ट्वीट की, जिसमें आन्ना एक नजर डालती हैं बीते हुए दिन पर। जापान के दुकान कर्मी बहुत अच्छे होते हैं, हमेशा प्यार से बात करते हैं। जब मैं बिना कुछ खरीदे दुकान से चली आती हूँ तब भी वो धन्यवाद कहते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये 16वां पाठ? आज का मुख्य वाक्य याद रहेगा ना, काइदान वो आगत्ते मिगी नी इत्ते कुदासाई, यानी सीढ़ियों से ऊपर जाकर दाईं तरफ जाइए। अगले पाठ में जानेंगे कि आन्ना मांगा कॉमिक्स खरीद सकी या नहीं। तब तक के लिए सायोनारा।